हमें कीटाणुओं के बारे में कैसा जाना, नौवा भाग। पर इसमें एक दिक्कत थी, कई बार हल्की चेचक का टीका लेने के बावजूद मरीज को भीषण चेचक हो जाती, यानी यह टीके अभी सुरक्षित नहीं थे। 1770 में एक ब्रिटिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने काओपॉक्स नामक बीमारी पर शोध शुरू किया। यह बीमारी गायों और खेती में काम आने वाले अन्य जानवरों में पाई जाती थी। यह बीमारी इस प्रकार से हल्की चेचक थी, काओपॉक्स वाले मरीज को बस एक दो छाले पड़ते और फिर वो ठीक हो जाता। लोगों को इस बीमारी का बिल्कुल एहसास तक नहीं होता था। जिस ग्रामीण इलाके में जेनर रहता था, वहाँ लोग काओपॉक्स की बीमारी होना शुभ मानते थे, क्योंकि उसके बाद उन्हें कभी चेचक नहीं होती थी। ज़्यादातर डॉक्टर इसे महज एक अंधविश्वास मानते थे, पर जेनर को इस बात पर अचरज था। उसने पाया कि खेतिहर जानवरों के साथ काम करने वाले लोगों को चेचक बहुत कम होती थी। 20 सालों के अध्ययन के बाद जेनर ने एक खतरनाक प्रयोग करने की ठानी। 14 मई 1796 को उसे काओपॉक्स से पीड़ित एक ग्वालिन मिली। जेनर ने सुई को ग्वालिन ने छाले के तरल में भिगोया, फिर उसने उसी सुई की नोक से एक लड़के की त्वचा को खरोचा, जिसे ना पहले कभी काओपॉक्स हुआ था और ना ही चेचक। उसके बाद लड़के को काओपॉक्स हुआ और खरोचे स्थान पर उसे छाला पड़ा। जेनर ने 2 महीने तक इंतजार किया, जिससे कि लड़का पूरी तरह स्वस्थ हो जाए। लड़का अब काओपॉक्स से इम्यून हो गया था, पर क्या वो चेचक से भी सुरक्षित था? जेनर ने अब एक बड़ा खतरनाक काम किया। उसने एक सुई को चेचक के छाले वाले तरल में डुबोकर फिर से उस लड़के की त्वचा को खरोंचा। इसके बावजूद लड़के को चेचक नहीं हुई। जेनर ने 2 बरस बाद इसी प्रयोग को काओपॉक्स एक लड़की के साथ दोहराया। उसे दोबारा सफलता हासिल हुई। काओपॉक्स का टीका लगाकर वो किसी भी इंसान में चेचक की प्रतिरोध क्षमता पैदा कर सकता था। मेडिकल भाषा में काओपॉक्स को वैक्सीनिया कहते हैं, जो लैटिन भाषा में गाय के शब्द से आता है। जेनर द्वारा काओपॉक्स का टीका लगाकर लोगों को चेचक से बचाने का तरीका इसीलिए वैक्सीनेशन के नाम से जाना गया। जेनर के शोधकार्य के नतीजों के ऐलान के बाद वैक्सीनेशन का टीकाकरण का कार्यक्रम पूरी दुनिया में लागू हुआ। जहाँ जहाँ टीके लगे, वहाँ से चेचक लुप्त हुई। चेचक की तरह अन्य बीमारियों को हराना संभव नहीं था। दूसरी किसी अन्य बीमारी के हल्के संस्करण नहीं मिलने के कारण उसने प्रतिरोधी टीके नहीं बन पाए। टीकों पर शोध का एक लाभ अवश्य हुआ, बीमारी को एक इंसान से दूसरे में कैसे स्थानांतरित करते हैं, इसके बारे में लोगों की समझ बढ़ी। अगर बीमारी का स्थानांतरण किसी तरह बंद किया जा सके, तो उससे शायद लोग रोगमुक्त हो जाएं। एक हंगेरियन डॉक्टर इग्नाज फिलिप जेमलवाइज निश्चित रूप से इसी दिशा में सोच रहा था। 1840 में वो एक जच्चा बच्चा अस्पताल में काम कर रहा था, जहाँ अक्सर महिलाएं प्रसव के दौरान आती थी। बहुत सी महिलाएं बच्चों के जन्म के बाद मर जाती थी। जिन महिलाओं के बच्चे घर पर जन्म लेते वो अक्सर इस तरह से नहीं मरती थी।